Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben for Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Tyrene tilbage i manegen med flotte stigninger i USA i går og særligt i Asien her på en onsdag, der sidst på dagen også byder på et længe ventet rentemøde fra den amerikanske centralbank. Der kommer altså en udmelding om, hvad de har tænkt sig at gøre med renten der sidst på dagen. Og hvem er mere oplagt til at varme op til det end dig, Ulrik Bie. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Økonomisk redaktør på Berlingske. Ulrik, der sker rigtig meget i verden lige for tiden. Der er krig, der er Kina, der sker rigtig meget i også her til morgen, og så er der altså et rentemøde. Hvad er egentlig vigtigst på sådan en onsdag her? Jamen, jeg tror, det kommer an på, hvad der sker, vil jeg så sige, ikke? Og hvor alvorligt dagsformen er i Ukraine. Men ellers er det klart, at sådan et rentemøde er enormt vigtigt. Det ved vi jo fra. Det er det for aktiemarkederne, og det er det selvfølgelig også for økonomien. Det er renterne, som aktiemarkedet i lange perioder har været allermest bekymret for. Det så vi jo også i de første 2 måneder af året. Men nu har vi også snakket så meget om det rentemøde, at vi vel næsten ikke kan blive skuffet, eller hvad, Ulrik Bie? Jamen altså, jeg vil sige, før invasionen var jeg jo meget til den holdning, at de ville komme og hæve renten med 0,5%. Mm-hmm. Og jeg synes, når man hører den amerikanske centralbank, så er det stadigvæk som om, at det er der ikke rigtig nogen, der har lyst til, fordi Jerome Powell, formand, har været ekstrem åben omkring, at han er meget bekymret. Altså, den amerikanske centralbank har mistet grebet om inflationen i USA. Det er der, de er. Og det betyder også, at der ligger ret aggressive renteforhøjelser i den kommende tid. Men, som du selv siger, mødet har så mange i dag har så mange andre overskygninger, at der er ikke nogen grund til at skabe større rystelser end højst nødvendigt. Men så kommer det bare lidt senere. Det forlyder også, at der er et lille vædemål i gang med dig og Sascha Lien i forhold til, hvor meget det er rent nok. Ja, hun vinder det nok. Men altså, vi må bare sige, at jeg har stadigvæk sådan lidt. Der kom en jobrapport, der var markant stærkere end forventet. Mm. Og hvor, hvis vi bare kigger på tallene samlet set, så har vi en økonomi i topform. Vi fik inflationstal, der bare peger opad og opad og opad. Og der er intet, der tyder på, at det er ved at bremse op. Så det er klart, jeg sagde 0,5%, og Sara siger 0,25%, og hun vinder nok den. Jeg tror så også, der kommer noget mere, for noget af det, de skal have set på et tidspunkt, det er, hvordan de skal begynde at nedbringe den enorme beholdning, de har af obligationer. Og det lyder måske sådan lidt teknisk og trivielt, men nu ved vi, at quantitative easing, altså opkøbende kvantitative lempelser, har haft en stor medvirkende faktor på aktiemarkedet. Så kan du faktisk godt få det modsatte, at når man begynder at egentlig at hive penge igen, likviditet ud, jamen så får du den modsatte effekt. Mm. Så det er noget, der i hvert fald er værd at holde øje med, ud over bare rentebeslutningen. Og hvad der er værd at holde øje med, det er selvfølgelig også dagens åbning. Og Michael Friis Jørgensen, godmorgen og velkommen til dig. Også godmorgen. Aktiechef i H.C. Andersen Kapital og porteføljeforvalter her i klubben. Og det har jo altså været en hæsblæsende morgen ude i Asien, må man sige. Lige ind i den situation. Hvad sker der derude? Jamen de kinesiske myndigheder, det højeste organ, altså, som var sendt i byen med 4 budskaber her for morgenstunden, det var det, jeg kalder væggen af bekymringer i Kina, hvor de er ude at adressere alle sammen på én gang med én statement. Ejendomssektoren vil de stabilisere, de vil holde hånden under aktiemarkedet, og med det der er de ude at love rentesænkninger, og det ved vi jo nok egentlig kommer, fordi kineserne har jo lovet god vækst i år, og hvis de skal gøre det ind i anden halvår, hvor verdens vækst går lidt ned, så skal de massivt smide penge ud. Så er de ude og sige, at de tror nok, altså de er ret overbevist om, at de fikser det her med amerikanerne. Vi finder en aftale omkring de her amerikanske noteringer, altså den her frygt for en afnotering i USA. Og så sagde de, at vi er meget, meget tæt på at være færdige med at regulere, altså de her platformselskaber, og det er jo det, du kan oversætte til Alibaba, Tencent. Altså, du ved, den her krig, de har ført mod de her store tech-giganter, ikke? Så de lovede ikke, at det var den sidste melding, der kom, men de lovede inden for meget kort tid, så var de færdige med at gennemregulere, altså gennemføre over nat betragtninger. Og så kan du ligesom sige, og det er jo heller ikke udeblevet, altså lad os nu lige så fast, det er cirka falden 17-18% de seneste 3 dage, men herfra Altså, du ved, vi joker lidt her til morgen. Jeg tror ikke, vi har en betegnelse i aktiemarkedet, når noget går fra et bærmarked til et bullmarked på en nat. Altså, du ved, det tror jeg ikke, vi har. Jeg synes, du har foreslået kanguru-marked. Ja, kanguru-marked. Altså, du ved, vi mangler et udtryk for noget, der sker over nat, hvor man går fra et bærmarked til et bullmarked. Og det er det, der skete, ikke? Det er cirka 23% op, de her kinesiske tech-selskaber. Nogle er 30% op, nogle er 25% op. Og det er jo fordi, at hvor vi sådan måske går lidt med fornemmelsen, vi kan ikke stole en skid på, hvad politikere siger sådan rundt omkring i verden, så kan man faktisk som investor, har man de sidste 25 år faktisk godt kunne følge, hvad de kinesiske har sagt. De har egentlig været rimelig sådan til at følge, at de er kommet som over natten og gjort noget, du ved, som nej, det bryder jeg mig ikke om som aktieinvestor, det er som det er, men når de har sagt noget, så har de som regel fulgt det, du ved. Eller også så går de faktisk ud og melder, at nu skifter vi lidt fokus, ligesom da de gik fra, at det var tech, der skulle drive Kina til, det var det her common prosperity, altså den her fælles velstand. Så der bliver selvfølgelig lyttet til det her, og det er den her væg af bekymringer, ikke? Fordi den kinesiske case, tror jeg egentlig var sådan i starten over, var egentlig alle rimelige om, så egentlig okay ud. Det er det eneste sted i verden, hvor renter kommer til at falde i anden halvår, hvor de kommer til at stige i resten af verden. Det er det eneste sted, hvor væksten sandsynligvis accelererer i anden halvår, på grund af, at de går ud og smider penge i markedet, hvor væksten i resten af verden vil gå ned i gear. Så den case har vi egentlig kendt. Vi er bare blevet mødt af den her væg af bekymringer omkring alle de her fire ting, de gik ud og adresserede. Ejendomsmarked, tech-regulering, du kan sige amerikanske afnotering af de her amerikanske selskaber og ejendomssektoren. Så det var, ja, de fleste kalder det her Draghi moment. Whatever it takes, ikke? Altså, det var Mario Draghi fra ECB, som var ude at sige, whatever it takes. Nu må jeg lige have under gældskrisen, ikke? Og det var jo bare det her, du ved. Det var hvad der skulle bruges til, ikke? Og det er selvfølgelig også derfor, vi ser så voldsom reaktion. Og det ser vi også ind i de vestlige aktiemarkeder. Altså, tror jeg, emerging market er 4% op. Altså, du ved, den her stemning om, at du ved, at hvad var det, der foregik der? Den her store geopolitiske uro, der er med Kina. De her aktiver, som jo ikke er uvigtige i verden. Vi kan ikke både have Kina blive kastet ud i det her, hvor aktiver skal voldsomt ned i pris af Rusland. Altså, så begynder der at opstå nogle steder, hvor vi får en af de her store hedgefonde, der krakker og hele vejen ind igennem banksystemet, ikke? Så det er, altså, har du ikke kinesiske aktier, så er det heller ikke uvæsentligt. Og vi ser jo også effekten i dag, ikke? Jeg tror, OMX er op, omkring 1%, men det er jo 2%, fordi vi har Mærsk i dag, som udbetaler udbytte, som jo virkelig trækker indekset ned. Så det er jo hovedhistorien, og vil være det igennem hele dagen, indtil Fed træder på scenen. Og Alibaba, den har du jo liggende i din millionærklub portefølje, ja. Og inden jeg gik i seng i går, så laver jeg lige et lille note på min blog, hvor der stod, at jeg skal altså lige huske at udfordre Michael på den der Baba portefølje, eller den der Baba-position, fordi den var altså faldet temmelig meget i går, og så kommer man ind, og de der noter, dem kan man godt glemme sådan over nat lige for tiden, Michael. Den handlede, den sluttede i 76 i går, så vidt jeg så, nu handler den altså i 89 i Hongkong her til morgen. Ja, og det svarer vel til en 94 i USA. Ja, så altså, men Michael, er det løb kørt nu? Altså, er de aktier steget nok, sådan så man skal passe på med at hoppe ind i de kinesiske aktier lige nu i dag? Det tror jeg ikke. Mm. Og to case her. Du har den her væg af bekymringer, som man har været ude at adressere. Så kan man jo måske kigge lidt mere på den her, jeg kalder bull-casen på kinesiske aktier, nemlig at de kommer til at sænke renterne, de kommer til at øge væksten ind i anden halvår. Det har jo hele tiden været den case, og nu kan vi lige pludselig begynde at snakke om den case. Det store punkt, det der stadigvæk er elefanten i rummet her, det er jo, at de får valgt den rigtige side i Ukraine-konflikten. At vi ikke bliver ved med at se udlandet sælge ud af de her aktiver, at de ikke bliver den næste bølle i klassen, du ved, som udenlandske investorer absolut ikke skal eje, fordi der begynder at komme sanktioner og det der. Og der mangler vi stadigvæk. Og der er jo sådan set også en lille bitte smule optimistisk på, at de kommer til at spille den rigtige rolle i at få stoppet den her Ukraine-Rusland-krig. Og hvorfor er jeg det? Det er jo fordi, at det kan godt være, at man diskuterer, at det er dejligt, at USA bliver adresseret, så kan Kina, du ved, så slipper Rusland adresserer USA, det er dejligt for Kina, billig energi, og det er der jo mange, der har snakket om, og derfor stiller de sig på den rigtige side, men vi skal bare huske på, ja, det er to dejlige ting, men den her Ukraine-Rusland-krig har jo den effekt, at fødevarepriser eksploderer opad, og jeg tror stadigvæk godt, at så en kinesisk præsident, du ved, der skal krones til kejser næste, og han ved godt, at det, der kan få 300 millioner kineser til at stå med høtyve ude foran hans palads, det er, hvis de sulter eller ikke kan betale for fødevarer. Mm. Og det er jo måske, vi er begyndt sådan at adressere den her energikrise, der rundt omkring i verden, og det, vi er vågnet op til på grund af krigen her. Vi har også snakket fødevare, men jeg tror faktisk ikke, folk helt forstår, hvis ukrainske landmænd ikke kommer i jorden her til april. Altså, de skal bruge deres traktor til at så og ikke køre tanks væk, du ved, fordi de kan køre dem til skrot. Altså, du ved, jeg tror ikke helt folk forstår, hvor langt nede vores lager er i fødevareverdenen, fordi vi har rigtig brugt meget under coronakrisen. Forsyningskæderne er allerede virkelig brudt inden for landbrugs. Så hvis vi ikke får russisk korn, og ukrainske landmænd ikke kommer i med deres, du kan sige, hvede her til foråret, så opstår der et kæmpe, kæmpe problem. Og det tror jeg faktisk er aller størst i Kina. Og derfor tror jeg, at han er nødt til at stoppe det. Skal vi ikke have lidt positivitet casen, også? Her til morgen i hvert fald. I morgen, der sætter jeg altså også endnu mere fokus på Kina, når vi skal tale med Peter Lisbyg fra Shanghai Experience. Og der dykker vi blandt andet ned i, hvordan Kina så egentlig stiller sig i forhold til Ukraine, og hvad han hører derude, hvordan det kinesiske folk, de tolker hele den her situation. Ulrik Bie, Michael Friis, han siger, at man kan godt stole på de kinesiske myndigheder, og det som de er ude at sige her til morgen. Altså, de holder basically hånden under finansmarkederne, og det er måske i virkeligheden politik, men stoler du også på, hvad der kommer derudfra? Nej. Det gør jeg ikke. Og jeg synes jo netop, vi har set de sidste år, at der er sket et skifte i, hvad det er, at de kinesiske myndigheder fokuserer på. At jeg er meget enig indtil for nylig, at man kunne altid være sikker på, at kinesiske myndigheder tænkte vækst og arbejdspladser. Det var ligesom den kontrakt, de har indgået med befolkningen. I må ikke sige noget til gengæld, så sørger vi for, at I bliver rigere og mere velstående, når I kan rejse rundt i verden. Og det er jo det, der har været skiftet, hvor de ikke bare med tech-platformene, men jo også indgreb i folks personlige liv. Så du har jo en helt anden fokus på kontrol og styring. Og så er det jo rigtigt, at det er fint, de vil stabilisere ejendomsmarkedet. Jeg vil gerne se, hvordan de gør det. Og det er jo, altså det bliver dyrt, hvis man skal overtage al den gæld, der ligger i kinesiske ejendomsselskaber, og smide det ind på bankernes balance eller statens balance. Så der er stadigvæk masser af udestående. Det er ikke det samme som, de selvfølgelig lod de ikke bare tingene ligge, og selvfølgelig så var de nødt til at gøre noget, også i forhold til aktiemarkedet, fordi det er også noget, almindelige kinesere følger. Du kan sige, de to aktiver, man har, det er aktier og det er bolig, og det er to markeder, man er nødt til at gøre noget ved, og her var der pudsigt nok et overlap, ikke? Fordi boligmarkedet i de store byer har også haft det rigtig, rigtig hårdt med efterdønningerne efter Evergrande, og det faktum jo, at kinesiske ejendomsselskaber har svært ved at finde finansiering til deres projekter. Så det har også ramt boligpriserne. Så på den måde, så giver det her god mening. Det andet, som jo, at vi i hvert fald er nødt til, når vi snakker accelerering af vækst i Kina i 2022, det er jo, at de bliver ved med at have den hysteriske coronapolitik. Hvis de har tænkt sig resten af året, og lukke byer og regioner ned, hver gang der kommer 2.000 smittede med omikron, så er der ikke kinesisk vækst i år. Altså, så kan de accelerere alt det ved med, folk sidder altså låst inde derhjemme. Så det er de jo selv meget skyld i de problemer, som de har i år vækstmæssigt, og så kommer der stimulans. Men altså, igen, store dele af befolkningen låst inde, så får vi problemer også i forhold til produktion. Og så begynder der jo også efter 4 år med Trump, Kina, handelskrig, 3 år blev det til der, ikke? Som er fortsat Kina, som flopper lidt rundt i forhold til Rusland og hvilken side de er på i historien. Det her corona, der gør, og rejserestriktioner, at man stadigvæk ikke er i stand til at besøge sine produktionsvirksomheder derude. Så jeg tror ikke kun det er aktieinvestorer, der kigger lidt på det. Jeg tror også, der begynder at være flere og flere vestlige selskaber, der tænker, at det er det helt rigtige sted, vi ligger, eller skal vi hellere, når vi skal investere nyt, opgradere vores produktionsfaciliteter, gør det et andet sted. Og det lyder ikke til, at nye penge fra Ulrik Bies side, de skal kastes i det kinesiske marked? Nej, altså det er jo nogle gange lidt et problem, når man sidder der, hvor jeg sidder, ikke et eller andet sted op i skyen og kigger ned. Men det er jo, at verden er ved at dele sig i to. Og det ved vi jo for eksempel på teleteknologi. Enten har du Ericsson Nokia, eller også har du Huawei. Rusland, muligvis bliver det, altså der er alle muligheder, hvis russerne selv vil, og kineserne er villige til at smide penge efter, det bliver en økonomisk vasalstat. Finansielt, der er det jo også ved at ske en deling, fordi vi har nogle normer og standarder, vi åbenbart er villige til at putte ned over banker og centralbanker i øvrigt. Skal slyngelstater have deres valutareserver liggende i dollar i New York, eller skal det flytte dem til Beijing? Det kunne der godt være nogen, der fik en idé om. Saudi-Arabien taler med Kina om at afregne i yuan og ikke i dollar, så slipper de også udenom amerikansk politik på andre måder. Så der er ved at ske den her deling af verden, og der tror jeg altså, der kommer nogle rystelser, der ikke nødvendigvis, altså nu snakker vi ikke atombomber, vel, men altså, der er i hvert fald nogle økonomiske og finansielle rystelser, som vi ikke er færdige med at se. Jeg er egentlig uenig, altså du ved, jeg putter også, og det skal man passe på, men du ved, på den lange bane, og det står jeg selv og fortaler for, i mødte marked, der skal du gå de rigtige vej, det er ikke fordi det er billigt. Altså du ved, skal jeg kigge 5 år frem, Så lige nu, der er jeg gået op i kinesisk eksponering, men jeg tror, at jeg vil ligge lavere om 2 år, hvis det går godt. Det her er sådan lidt spekulativt bet på en vending i anden halvår, fordi vi er ved at lave den der deling. Altså, der skal en væsentlig større risikopræmie ind i den region, så det er jeg egentlig ikke uenig. Det er det der med, at ud over dine ting her og det, der vender her, der kobler jeg jo en valuation på. Altså, ja, ja. Og det skal man passe på med at gøre. Det skal man ikke gøre på 10 års sigt, så det gør jeg på den korte bane. Men jeg tror egentlig, du ved, at jeg har været kæmpe Kina-bull i mange, mange år. Det er gået godt, ikke? Og du ved, det har så rigtig ramt mig her. Det har ramt mig. Og nu har jeg spekulativt købt lidt op her, fordi jeg begyndte i mandags, og det har ikke intet at gøre med, at jeg prøvede at gætte det her, men det var, fordi Mobius, en af de største Kina-bull, han var faktisk ude at være lidt negativ. Altså, når den største bull, altså når der ikke er flere negative mennesker tilbage, så tænkte jeg, så prøver vi. Så går man lidt af træer. Og det er sådan lidt spekulativt, men jeg giver dig faktisk, altså det er ikke fordi, at du ved, jeg prøver at fortælle folk en 10-årig historie her. Altså fordi der tror jeg faktisk, at jeg vil have mindre eksponering mod Kina om et par år, hvis jeg kan komme lidt op i værdier og kan komme lidt ud af det her marked, end jeg har haft. Fordi jeg er sådan set enig om, vi er ved at splitte os op. Altså du ved. Og det har en eller anden indflydelse også på risikopræmien. Og således så hopper vi altså allerede op i helikopteren. Vi skal også lige, Michael, inden vi sådan for alvor går ned i den der snak, der er også kommet et par regnskaber. Inditex, ja. BMW skulle vist også komme. Jeg ved ikke, om de er landet. Columbus, Trifork, Bergen, Carbon Solution og alt muligt andet. Er der noget af det her, der sådan stikker i øjnene på dig? Er der noget, der sådan falder ud af sengen? Eller nej, jeg synes ikke, der er noget, der falder ud af sengen. Altså, du ved, jeg synes, BMW's EBIT-margin var sådan lidt til den lave side og fortæller vel lidt omkring, at der er pres på indtjening. Jeg har ikke lige set... altså, du ved, den fortæller lidt historien om det, vi skal til at igennem i mange af vores industriselskaber. Altså, du ved, omsætningen fin, indtjeningsmarginen er relativt presset, men jeg tror, jeg er ikke sikker på, at vi ser en voldsom bevægelse i aktien i dag, på trods af det der, den er lidt op, ikke? Fordi vi har haft de her selskaber ude og guide. Jeg synes, Inditex var vel en fortælling om, at de lander som forventet på omsætning, du ved. Så det var det første lidt positive signal, jeg har for forbrugersiden, ikke? Altså, ved, hvor skræmt er vi blevet af det her med. Jeg er ikke sikker på, at vi har ret meget af du kan sige, Ukraine-konflikten med. Og så fik vi Trifork. Fin afslutning på året, en guidance, som du ved, indikerer en vækstnedgang næste år, og de havde også løbet rigtig, rigtig stærkt. Og så står jeg lidt med Trifork. De har været så kort tid på aktiemarkedet. Jeg ved ikke, om de laver det gode trick, som mange Seabrain, Chemontech og de der, de bruger. Altså en guidance, der er hernede, som bare kan løftes, du ved, en 6-7 gange igennem året. Og markedet reagerer heller ikke på den. Men jeg tror også, at vi skal passe på med at prøve at kigge på regnskaber og reaktioner i dag. Altså jeg tror bare, der er en positivitet ind i aktiemarkedet. Så det, BMW, fortælling om, og vi faktisk ser også på amerikanske estimater. Altså du ved, at efter 7 kvartaler, hvor du ved, estimaterne er blevet opjusteret, så begynder vi at se nedjustering af estimater til det kommende kvartal. Så der er en vending derude. Vi begynder at tage det her ind. Industriselskaberne skal jo virkelig være ramt her på deres rigtig stigende inputpriser. Det er måske det, jeg ser hos BMW, men de guider trods alt 9. Altså, de guider det, som markedet gerne vil høre op i den høje ende, og måske forsigtigt foråret start. Men det er noget at holde øje med i dine aktier, hvis du har industriaktier. Ikke? Det er nedadgående indtjeningsforventningerne der. Og Sara, Inditex. Forbrugerne er i hvert fald ikke skræmt ud af sengen endnu, men jeg kan ikke lige huske perioden. Jeg tror ikke, at vi har nået at haft, du ved, Rusland, der kører tanksen ind i Ukraine. Nej, men således fik vi altså taget hul på onsdagens aktiemarked. En dag, hvor aktierne ser ud til at være flyvende. Det er altså blandt andet på de kinesiske nyheder, at aktiemarkedet kører op her til morgen. Også i Danmark, hvor aktier som GN, Store Nord, Demant, Netcompany og Rockwool, de altså stiger sådan i nærheden af 4%. Og så er der selvfølgelig AP Møller Mærsk, som ser ud til at falde meget, men det er jo selvfølgelig, fordi der bliver udbetalt 2.500 kroner i udbytte. Så ja, underliggende er det jo næsten lige så stærk stigning, som nogle af dem, du nævnte. Ja. Det her, det er Millionærklubben. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel, og med mig i studiet, der har jeg Ulrik Bie, økonomisk redaktør på Berlingske, og Michael Friis Jørgensen, der er aktiechef hos H.C. Andersen Kapital og porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Og du kan også blande dig i debatten. Hvis du har lyst til at være med her i studiet, så skriver du altså ind til mig på sms'en 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din besked med Mio, og så altså send den afsted på 42 42 03 21. 33% af de adspurgte i CNBC's seneste undersøgelse, de mener altså, at der kommer recession i USA inden for de næste 12 måneder. Det er 10% på en højere, end da man spurgte dem 1. februar. I Europa der ser forudsigelserne faktisk endnu værre ud. Der mener halvdelen, altså at recessionen den lurer lige ud i horisonten. Ulrik Bie, lad os lige starte med dit tal her. Hvordan lyder de i dit hoved? Jeg synes, det lyder meget højt for Europa. Overraskende nok måske, men man glemmer lidt, at der er sindssygt meget aktivitet, som kommer fra finanspolitikken, og derfor så kommer det ligegyldigt, om vi sidder hjemme under spisebordet eller ej. Og for USA, der er nogle meget, meget kraftige vinde i amerikansk økonomi, det må man jo bare sige, og inflation, som ligger på omkring 8%, så har vi jo kæmpe fald i folks købekraft lige nu. Så på den måde, så er det, jeg synes ikke, det er en urimelig procent, men jeg tror samtidig ikke, det kommer. Men det ændrer ikke på, at jeg vil sige, det er ikke nogen urimelig procent, hvis man skal sige, hvad er sandsynligheden for en recession? Jamen, den er en tredjedel. Det er egentlig meget fornuftigt. Ja, ja. Altså, man kunne jo også vende om at sige 2/3, det tror jeg også. Præcis. Ikke, der det er også derfor, jeg har sådan lidt. Normalt, hvis vi siger det på den måde, så vil vi sige, at det var en stor overvægt. Præcis. Ja, og du vil sige, Goldmans, du ved, model er blevet hævet til, jeg mener, omkring 37%. Det er sådan en, mange følger i verden. Den tager mange ting ind, men det er primært rentekurven, man kigger på. Hvor gode er de egentlig til at forecast i det her marked? Så jeg kunne vide, om det ikke er cirka der, de er landet. Alle, der bruger renter til at forecaste noget, vil jeg bare sige, at de kæmper mod centralbanker, der køber med arme og ben. Så hvis man tror, der er sin i rentekurven, når man har et dybt manipuleret marked, så det skal man lade være med. Men måske er der ved at ske et skifte, og centralbankerne ikke bliver ved med at købe med arme og ben. Ulrik Bie, der er udmelding fra Fed i aften, FOMC-mødet, det slutter her, og der kommer altså en melding, hvad tid er det nu, den lander? Klokken 8? Eller ja, klokken 7, fordi de er gået over til sommertid. Godt. Vi er meget begejstrede nede på avisen. Hvad er det for en balancegang, de er nødt til at gå i den amerikanske centralbank, Ulrik, hvor vi altså har de her vanvittige inflationstakter? Jamen det er jo, og jo, igen husk også stærkt arbejdsmarked. Der er jo mange, der har talt om stagflation, altså der ikke er nogen vækst, og vi har inflation, og så sætter man renten op og gør ondt værre. Men altså, vi har et bumstærkt arbejdsmarked i USA, og det er bare enormt vigtigt at blive ved med at holde fast i. Der er over 11 millioner ledige job, der er 5-6 millioner ledige par hænder, det vil sige, der er 5 millioner flere ledige job, end der er ledige par hænder. Altså det siger lidt om også, hvad det er for et potentiale, der er fremadrettet for jobvækst i USA. Og det er den balancegang, de skal gå, at der er på alle parametre af økonomien, hvis vi vågnede op og bare kiggede på amerikansk økonomi og ikke vidste, at Rusland havde invaderet Ukraine, så ville man sige, at det her det er ude af kontrol. Altså, du har også kraftigt stigende lønninger, så du har begyndt at få den her spiral, den er i fuld gang, hvor at du får højere lønninger, højere prisstigninger opad. Og det kan blive ved ganske længe, fordi arbejdsmarkedet er så stramt i USA. Og det er altså normalt, i mange år har det jo været sådan, at især lavindkomstgrupper ikke havde nogen forhandlingsmagt. Og nu er det altså sådan, at restauranter rest væk betaler $17-20 i timen i løn. Det kan jo være, at det lyder lavt her, men vi skal bare huske, at mindstelønnen, føderale mindsteløn i USA er 7,25. Mange steder er den blevet hævet, men Texas for eksempel, søger de efter arbejdskraft, hvor den ligger på 2,5 gang det, der er mindsteløn. Så det er klart, det her det er en helt, helt ny situation, som USA befinder sig i, og jeg har aldrig før hørt almindelige amerikanere tale om inflation. De vil tale om benzinprisen, for det ved de, hvad er. Men inflation og den her fornemmelse af, at alt bliver dyrere omkring dem, det har de ikke prøvet i 40 år. Men Ulrik, hvad er det for et skræmmescenarie, vi kan se ind i, hvis du maler det her billede med den her lønprisspiral op, altså inflationen, som også kræver det er, løn? Det der var en gang, nu snakkede jeg om Mario Draghi før, han blev ved med at argumentere for, hvorfor man skulle have negative renter og købe alle mulige obligationer op i Europa. Det var, han sagde, at inflationen er lav i dag, og det vil sætte sig i forventninger til inflationen. Og når det sætter sig i forventningerne, så er det, at både virksomheder, fagforeninger og individer begynder at agere efter, at de forventer, at priserne skal stige endnu mere. Og så er det, vi får dermed, at så sætter virksomheden mere villige også til at tage højere omkostninger og sende dem videre til forbrugeren. Så du får en proces, som et eller andet sted kan komme helt ud af kontrol. Og vi er jo slet ikke vant til det her, og jeg... er stadigvæk lidt forsigtig i forhold til, at vi kommer ikke til at ligge på 8% inflation i USA i mange år. Men altså, det vil sige, når man ser på, jeg selv prøver at lave lidt, og tager sådan nogle forholdsvis moderate modeller, jamen så ligger inflationen altså også stadigvæk på 5%, når vi er udgangen af i år. Og det er bare noget, hvor Fed simpelthen er nødt til at træde ret hårdt på bremsen. Og det kan du altså se allerede i lønningerne, siger du, hvor meget er de steget? Altså hvis vi kigger jamen, hvis på det. Hvis du kigger siden starten af 20 amerikanske lønninger steget med 12%. Mm. Det er ret meget. Ja. Og det er jo, grunden til, at jeg siger det på den måde, det er fordi, der var stor udsving i coronatiden. Så man skal ikke bruge årsstigningstakter. Det er lidt noget rod for tiden. Men 12% siden starten af 20 er meget højt for USA. Og det er jo det dilemma. Det der jo også er vigtigt her at forstå i forhold til højere renter. Præsident Trump hadede renter, ikke? Han var ejendomsdeveloper, han har gået konkurs 5 gange, ikke? Han ved, hvad renter kan gøre ved en gældsdrevet virksomhed. Så han havde høje renter og gjorde alt, hvad han kunne for at få renterne ned. Biden er i det dilemma, at det, som amerikanerne er mest bekymrede for, det er inflation, ikke renter. Og i og med, at USA's boligrenter er 30-årige fastforrentede, fordi de fik ikke lov til variabelforrentede lån efter finanskrisen, så er rentefølsomheden i husholdningerne faktisk ikke særlig stor. Og kreditkortrenten ligger på sådan 13-14%. Jeg vil næsten sige ligegyldigt, hvad Fed-renten ligger på. Og det er de to vigtigste renter for amerikanske husholdninger. Og så på den måde, så kan man faktisk godt sætte renten relativt meget op, uden at det vil påvirke husholdningernes økonomi særlig meget. Gør det noget ved boligmarkedet? Det kan godt være, men amerikanske boligpriser stiger lige nu 20% om året. Mm. Og det er jo et andet kæmpe problem, det er, at unge mennesker kan ikke komme ind på boligmarkedet. Så er vi tilbage i tiden op til finanskrisen. Så politisk set, så er der alt muligt grund til lige nu at træde på rentebremsen. Hvorfor gælder de amerikanske virksomheder? Ja, det er jo meget blandet. Og nogle af dem, der har været allermest forgældet, det er jo i olie- og gasindustrien. Og noget af det, der har været vildt interessant at se, alle de her skifergas, der er jo to måder, man kan sige, der er mange måder, men vi kender, når vi Nordsøen, så tænker vi en boreplatform, der tager mange år at bygge, og så pumper man i mange år. Skifergasudvinding, der stikker man rør ned, og så pumper man næste dag, og så pumper man en kort tid, og så går man videre til næste hul. Sådan, groft sagt. Og det vil sige, at man kan hurtigt svare på olieprisen. Og det vi har set i USA, det er, at olieproduktionen ikke er steget, selvom olieprisen er tredoblet. Og det er simpelthen fordi, at aktionærer har tvunget de her virksomheder til at nedbringe deres gæld. Så de mest forgældede virksomheder, en af de mest forgældede sektorer, har faktisk meget mindre gæld nu, end de havde tidligere, fordi de ikke stikker snab med jorden, men sender tilbage til aktionærer og gældsnedbringelse. Så det er jo ikke fordi, de er vanvittigt gennemsnitligt gældstynget. Det store problem i USA, det er jo, at deres statsgæld er enormt høj. Så ligesom Italien, så er der grænser for, hvor meget højere renter staten kan trække, uden at det begynder at dukke op som større underskud i de løbende offentlige finanser. Mm. Og så vi har jo også stadigvæk, altså vi har jo en enorm mængde penge liggende, du ved, som skal skabe noget afkast til vores alderdom, fordi vi er ældre. Altså, du ved, nu snakker jeg om de langsigtede. Jeg tror, en af de der ting, som man ligesom kan sige, det er vel, det kan de der modeller godt vise. Det, jeg tror, vi stadigvæk mangler at se, det er, at jeg tror, herhjemme, der var vi ude af coronaen midt i januar, ikke? Altså, det amerikanerne og arbejdsmarkedet, når vi har fjernet det sidste maskeforbud, du ved, når de sidste forhindringer for børnene kommet i skole og så videre er fjernet, hvad det egentlig kommer til at betyde for arbejdsudbuddet. Det er der, jeg tror måske, der er nogen, der er lidt for pessimistiske, altså hvor tæt arbejdsmarkedet er. Så det er den ene ting, og så den anden ting, det er jo stadigvæk, vi har jo stadigvæk en automatiseringsbølge, men du ved, som er i gang, som muligvis kan lægge lidt pres på, fordi det her, det var vel egentlig, altså Biden, han er vel egentlig udmærket tilfreds med de her lavlønninger, de ligger nu på $20, ikke? Fordi det var vel egentlig noget af det, han gik til valg på, du ved. Og nu har han måske fået løftet dem en gang, om de fortsætter med at blive løftet. Det er ikke, fordi jeg ikke er bekymret, du ved. Der ligger også bare nogle andre ting derude, der kan måske trække i den anden retning, du ved. Der kan få kølet lidt ned i lønspiralen, som vel er det eneste, vi sådan rigtig skal holde øje med, ikke? Altså det er vel den spiral, der er, ikke? Og der er ikke nogen tvivl om, at det automatisering er enormt vigtigt, også fordi USA var en ret manuel økonomi, og der var jo en meget stor del af amerikanske job, var, McKinsey har lavet nogle store rapporter, før coronatiden var i farezonen, fordi de var simpelthen altså, lavtekniske, lad os sige det som det er, ikke burgervenderjobbene. Og hvis man ser USA, så er der jo altså der, et kontor i Washington, der ville du have en, der sad i receptionen, som det eneste lavede, sad i receptionen. Det har vi jo ikke råd. Altså, råd til herhjemme. Så der er mange ting, hvor man kan sige, det er væk mange steder. Og det betyder også, at hvor vi herhjemme jo har haft en vækst i beskæftigelsen, der er lige så høj som væksten i aktiviteten, så har du i USA haft, at der stadigvæk mangler nogle millioner job i forhold til, hvor de var før. Og det er i høj grad automatisering. Det andet element, det er selvfølgelig også, at der er forskel på, hvor folk bor og hvor der er vækst. USA er ikke Sjælland eller Danmark. USA er en stor version af Europa. Ikke? Og at der er mangler job i Danmark, og der er arbejdsløse i Italien. Den situation kan vi faktisk godt leve med, og det kan man også i USA. Men jeg er meget enig i, at automatisering hæver i øvrigt også USA's vækstpotentiale, gør økonomien mere effektiv. Alle de der ting er noget, som vi klapper af som økonom. Der mangler 3 millioner at komme tilbage på arbejdsmarkedet i forhold til førtiden, før krisen. Der er 11 millioner ledige job. Ja, så når du begynder selv, om de kommer tilbage til, hvor de var før coronatiden på arbejdsmarkedet, så er der stadigvæk, som tingene ser ud lige i dag, så vil der stadigvæk være 2 millioner flere ledige job, end der er ledige hænder. Og det er det, der er problemet. Det er, at det er spørgsmål om, hvor stramt det bliver. Ja, men Ulrik, er vi ikke blevet bedre klar over, hvorfor de 3 millioner der, som mangler på arbejdsmarkedet, hvorfor vender de ikke tilbage? Jamen, en del af det er jo, som Michael siger, det er faktisk ret vigtigt med børnepasning i USA. Det er et kæmpe problem, og har været det i hele coronatiden. Og det er, for at sige det, at det er jo kvinder, der bliver holdt væk fra arbejdsmarkedet. Der er jo også en anden ting, hvor man så kan tage sølvpapirshatten på. Og det så vi jo også op til finanskrisen, at der var mange, der trak sig ud af arbejdsmarkedet, fordi de troede, de skulle leve af deres friværdier. De kom så tilbage på arbejdsmarkedet, da de ikke længere havde friværdier. Og der er jo rigtig mange, måske i coronatiden med de aktiekurser, vi har haft, har sagt, jeg kan leve af det her. Og så begynder vi at få lidt mere wobbly af aktiemarkedet, og så er der måske nogen, der siger, det kunne godt være, at jeg skulle tage et deltidsjob nede i supermarkedet, ikke? Bare lige for at være helt sikker. Så det kan også være en del af det, vi kigger på. Og derfor så er jeg meget enig i, at der kommer flere tilbage. Og vi har faktisk set de sidste måneder har været den største tilbagestrømning, vi har haft til arbejdsmarkedet. Også fordi, når folk ser, hvad de kan få i løn i forhold til, hvad de kunne tidligere. Vi har jo diskuteret sygeplejerske lønninger herhjemme. Jeg fik en lang foredrag af en amerikansk sygeplejerske, som var operationssygeplejerske, og hun tjente ingenting. Og hun gik så på pension i sidste sommer, men hun kan jo få 4 gange så meget nu ved at være vikar som sygeplejerske. Og det er klart, at selvom det jo ikke var pengene, der drev hende, så er det alligevel, hvis man kan arbejde 1 uge om måneden for at få det samme i løn, som man fik tidligere, hvor sjovt er det at sidde derhjemme, når man er frisk og rørig, ikke? Og det tror jeg faktisk, der er mange, der vil blive fristet af. Og så er der også mange, der vælger at blive, fordi de nok kan få en præmie ud af deres arbejdsgiver. Når du har den viden, du har opbygget, og siger, nu vil jeg gå på pension, så kan det godt være, at der er flere arbejdsgiver, der siger, hvis nu du får et eller andet, og kan vi tilrette din arbejdsdag, så det passer dig bedre, så er der flere, der bliver. Og det vil også betyde, sådan at arbejdsstyrken stiger i forhold til, hvad den ellers ville have gjort. Men der er altså plads til. Når andet, der ikke kommer i morgen, det er jo den der med, at USA har jo altid været mobilitet. De har jo altid været villige til at flytte for job. Det har selvfølgelig taget noget tid, når arbejdsmarkedet er trykket skævt, ikke? Men vi må jo også bare sige, og det er jo primært selvfølgelig inden for white collar, altså du ved, kontorarbejdspladser osv. Altså vi har jo lært, og virksomhederne, bankerne tvinger folk tilbage på kontorerne. Andre er faktisk ved at sige, at det her hybrid, jeg kan faktisk have folk siddende i Kansas og arbejde for mig i New York. Ikke? Altså, der er nogle virksomheder, der er ved at lære den her effekt. Ikke? Altså, du ved, og det betyder jo måske, at skævvridning for, hvor meget mobilitet det kræver på det amerikanske arbejdsmarked for at få det i balance igen i forhold til regionerne, kan være mindre. Ja, men som jeg prøver at sige, ja, så plads til og også brug for, at renterne bliver sat op i USA, og det sker i aften, ellers vil markedet i hvert fald også blive noget overrasket. Der er lagt fuldstændig kortene til, at vi får en renteforhøjelse. Og Ulrik, det lyder jo til, at det sådan er ikke noget, vi skal frygte. Der er dog også markedsdeltagere og analytikere og strateger rundt omkring i verden, som er bange for, at det bliver et Paul Volcker moment, altså en situation, vi lige pludselig står i, hvor renterne bliver hævet for meget og måske for hurtigt, sådan så at vi kvæler opsvinget. Er det noget, du bekymrer dig for? Jamen, altså det jeg prøver at sige sådan allerydmyst, det er, at det er lidt som om, at vores referenceramme for, hvad den amerikanske centralbank kan tænke sig at gøre, den er 10 år. Og nu boede jeg i Washington, da de satte renten op gangen før i finanskrisen, og der satte de renten op fra 2004 på 17 møder i træk. Jeg bare sige, det ligger heller ikke i forventningerne til Fed, at de kunne finde på at gøre det, de gjorde dengang. Og det, Paul Volcker gjorde, det var, at han satte renten op til 20%. Sidst, at vi havde en inflation på 8%, der var renten 12. Og sådan kommer vi ikke op, fordi vores grundlæggende inflation er meget, meget lavere, end den var dengang. Så det er fint nok. Men vi skal, lige nu har vi en rente på 0 og inflation på 8. Dengang havde man inflation på 8 og en rente på 12. Bare for ligesom at sige, hvad forskellen er. Og jeg tror, der kommer meget mere fra den amerikanske befolkning, fra den amerikanske centralbank, end aktiemarkederne tror. Og det er jo også noget af det, der kommer i dag. Det er, at de kommer med deres opdaterede forventninger til, hvad de vil gøre fremadrettet med renten. Og hvad hvis nu de i aften går ud og siger, at vi sætter renten op med en kvart, fordi vi er bange for, hvad der sker i Ukraine, der er stor usikkerhed. Og så siger de, i øvrigt, hvis det ikke rammer os hårdere, end vi tror, så sætter vi renten op på hver møde i år, og i øvrigt også en hel del næste år. Det er jeg ikke helt sikker på, at alle er forberedt på. Det er altså de her dotplots, som vi holder meget øje med, når de kommer ud med deres udmeldinger fra sådan et FOMC-møde. Men Michael, hvis du Friis, skulle prøve at sådan lidt strategisk sige, at du ved, at de har telefoneret, at der kommer rentestigninger 0,25 på de næste 4 møder, ikke? Altså du ved, og så har de 3 måneder til at se data. Tror du ikke bare, han holder den tone for lige at kan se nogle data? Altså du ved, i stedet for at flytte dotplotsene. Ja, Michael, du er jo faktisk en af dem, som holder på, at der kommer ikke til at ske så mange rentestigninger, som nogen i hvert fald render rundt og siger. Du taler om 4 i år, og der er andre, der taler om 7. Ja, 5 nok. Nu strammer du den lidt. Skal jeg ikke bare lægge mig på de store skridt ad gangen? Ja, det er så 0,25. Jeg tror virkelig ikke, de trækker 0,5-våben. Altså med mindre, de har været ude og kommunikere det skal meget. Skal du have mere øl på spil der, Ulrik? Nej, jeg vil sige, enten kommer du på hver møde, eller så kommer der en 0,5 i juni, hvor de kommer med deres nye prognoser næste gang. Men altså, det er jo igen det der med 2/3 sandsynlighed for, at der kommer pæn vækst i USA, og 1/3 for, at der ikke gør. Jeg tror, at de vil sætte renten op, også selv om vi går ned i noget, der ser lidt mere grimt ud. Men som sagt, hvis man har faktisk rimelig gode mavefornemmelse i forhold til amerikansk økonomi, og vi ved også, at demokraterne vil gøre alt, hvad der skal til, for der er midtvejsvalg i november, og de har stadigvæk et flertal og et kort i budgetprocessen, hvis de kan finde ud af det. Jeg tror, der kommer betydeligt mere renteforhøjelse i år, end Michael gør. Ja, og så er der de der QE-programmer, Ulrik, som vi også lige skal tilbage til. Du nævnte det ganske kort, altså de har jo været ude og købe op en hulens masse obligationer, som ligger på balancen nu. Skal den balance nu stille og roligt køres ned, eller får vi ordentligt hug? Jamen, det er det, vi skal tænke ind i det samlede regnskab, fordi du kan sige, det er der, hvor at de påvirker de finansielle markeder mere, end det påvirker realøkonomien. Og vi må altså bare sige her til morgen, altså de amerikanske 10-årige renter er nu oppe i 2,2%. Ikke? De faldt til 1,75, da der blev invaderet. Så vi har jo nu haft, altså vi er højere, end vi var før invasionen, betydeligt højere. Og i øvrigt er de tyske renter også steget ganske pænt. Så altså, det der jo sker, når vi kommer ind i en stramningsproces fra centralbanken, hvis lige holder tungen lige i munden. Nu talte de før om rentekurven, forskellen mellem den korte og den lange rente. Det er, at den lange rente stiger altid mest i starten af det forløb, og ofte før den første renteforhøjelse kommer. Så jeg tror, at det meste af de rentestigninger, vi skal forvente, hvis Ukraine ikke går helt galt, det vil komme i første halvår. Og så vil det, når de så har sat renten op nogle gange, så vil der ikke komme meget mere på den 10-årige rente. Så vil det finde et niveau. Men det betyder også, at der kan komme ikke måske de næste 2 uger, men altså, at rentepilen kan være ganske markant opad, fordi man vil blive overrasket over, at Fed siger, at vi gør det. For man skal huske, alternativet, hvis ikke de gør særlig meget, fordi de er bange for aktiemarkedet, det vil være, at du får den her lønprisspiral, og så skal renterne også stige, fordi hvis du har højere inflation i lang tid, så skal du have en højere præmie for at købe lange obligationer. Mm. Så du får højere renter, altså du er damned if you do and damned if you don't, ikke? Og det er det, der er deres store problem i forhold til de lange renter. Og vi kan se, de 30-årige realkreditrenter i USA er steget til 3,85. Vi udsteder jo nu også i 3'eren herhjemme, 3%'eren, men det er jo ikke unormalt, at den realkreditrenten i USA ligger på 4,5-5-6 stykker. Men Ulrik, sådan helt... Og så er der et alternativ til aktier, vil jeg bare sige. Økonomisk teori, er det sådan et problem for en stat, at den nu skal ud og sælge nogle obligationer til dårligere kurser, end den købte dem ind til? Nej, altså det er jo centralbanken, Federal Reserve har jo skovlet penge ind i en del år, og så får man måske nogle dårlige år. De kommer ikke til at sælge noget. Det der jo er, at de har måske, hvis de har købt til kurs 104, og de udløber på kurs 100, så får de jo et tab der. Og det er jo noget, man tager med. Altså, det er jo ikke sådan, at det på nogen måde truer den amerikanske centralbank solvens, at de skal ud og gøre det her. Men det er klart, hvis de relativt aggressivt lader deres beholdninger og obligationer falde, så vil det også være med til at presse renterne opad. På den anden side, så har vi jo så selvfølgelig også, at de amerikanske budgetunderskud, føderale underskud, bør alt andet lige blive mindre. Men der, det er Washington. Du griner, Michael. Nå, ja, det, har vi, det skal de jo. Altså, det skal de jo ikke. Der kommer en konjunktureffekt. Altså, men Washington ved man simpelthen aldrig, hvad der sker, hvis de ser, at der er lidt flere penge i kassen, end de havde regnet med. Men det burde alt andet lige med den meget voldsomme stigning, vi har i beskæftigelsen med de højere lønninger, så betyder det jo ikke kun, at der kommer flere indkomstskatter, men det betyder også, at mange amerikanere vil flytte sig op i en højere beskatningsgruppe. Fordi de ligger fast, de der tærskelsværdier mellem mellemskat og topskat. Mm. Og det, derfor så kan både indkomstskatterne kan stige ganske markant og være en positiv overraskelse for de offentlige finanser. Ulrik, og når vi nu snakker om de her renter, så jeg tror bare lige, det er vigtigt også lige at få med, altså real yield, altså du ved, inflationskorrigeret, hvad er det stadigvæk? Altså det glemmer vi nogle gange her. Den er minus 8, når vi taler om centralbankrenten. Og den vil være minus, minus 6, du ved, når, ja. Hvis din forecast holder, ikke? Og det er derfor hastigheden, hvis Ulrik får ret, så skal vi igennem lidt sejt forår i aktiemarkedet, for vi bruger ikke om hastighed, men når vi når et vist niveau, og selskaberne har det godt, forbrugerne har det godt, som du selv siger, så er det jo, så er det mere sentiment-drevet og real yield, altså når du trækker inflationen fra renterne, så er jeg ikke helt sikker på, at du har ret i, at det er et alternativ. Reelle renter, som vi kalder det på dansk. Ja. Nå, Ulrik, du tog et lille forbehold, da du nævnte Ukraine og krigen i den situation. Er det fordi, at du mener, at hvad skal man sige, i det store billede makroøkonomisk betyder den der krig faktisk ikke det helt store, eller er det fordi, at du tænker, at det nok ender godt på den ene eller den anden måde? Nej, altså vi er jo i gang med sanktioner, selvsanktioner fra vestlig side. Virksomhederne har jo taget skridt, som er historiske, ud over hvad landene har gjort. Og derudover så er vi jo også i en situation med modsanktioner, hvor vi jo ikke ved, hvor langt det her kommer til at gå. Hvis Kina beslutter sig for at sætte sig på historiens mørke side og aktivt støtte Rusland, så ved vi også, at kinesiske banker, kinesiske statsejede virksomheder vil blive omfattet af de samme sanktioner, som vi har lagt på Rusland. Og så er det den her tvedeling af verden virkelig, virkelig begynder at galopere. Det kommer til at gå ondt på os alle sammen. Så det er klart, der er nogle af de her ting. Altså, kommer der hurtigt fred? Jeg ved det ikke. Jeg er måske mere optimistisk. Der er mange ting, der skal falde på plads lige pludselig, for at vi er kommet så langt ud i mistilliden til Putin, at det med, at han sætter sig ned i morgen og siger, nu trækker vi lige tropperne lidt væk og holder det der rebelområdet nede i Donbass, og så skriver de under på et eller andet, det er ikke nok for os. Og vi er nødt til at vide, at han ikke har tænkt sig at invadere Estland om 3 år, for at sige det som det er. Ikke? Mm. Altså, så der er en meget, meget... Altså, vi havde i 1814 havde vi det, der hedder Wienerkongressen, hvor man i øvrigt ændrede på de fleste landegrænser og lavede nogle internationale aftaler. Og vi er nok nødt til at have noget stort på den måde, hvor vi kan finde ud af, at Ukraine skal tættere på EU. Men det kræver sådan set også, at de udstående EU-landene vestlige har med Polen, om sådan nogle retsprincipper, at det er nødt til at blive løst. For vi kan ikke have både Polen og Ukraine, 80 millioner, lige så meget som Tyskland, der mener noget andet, end hvad vi andre mener. Så der er utrolig mange brikker, der skal falde på plads, før vi kommer til en fred. Det vi jo er interesseret i, for at sige det som det er, for at minimere, hvor mange der dør i Ukraine, for at være ærlig. Men det andet er jo også, hvis ikke det spreder sig, så vil det økonomisk set, at Ukraine ikke vigtig. Rusland er mere vigtig, og især på råvarer, som vi jo netop har talt om med de høje råvarepriser. Og det vil fortsat være et problem, der tager noget ud af den økonomiske aktivitet i verden. De udgør 3,1% af verdensøkonomien. Hvis man regner med en fjerdedel af aktiviteten, så ligger vi på 0,7-0,8, så man tager ud af væksten. Og det er jo noget, der kommer til at vare, så længe vi har sanktioner. Så økonomisk set, så kan verden altså godt, synes jeg næsten, det lyder til, leve med, at vi sætter et gigantisk stort rødt kryds hen over det, der var Rusland, og så siger, det er så ikke en del af verden mere. På efterspørgselssiden, ja. På råvaresiden, nej. Mm-hmm. Og det er jo også derfor, at vi i Europa har lavet ekstremt omfangsrige og meget begavede sanktioner. Jeg, igen må jeg bare sige, jeg tror måske ikke europæiske politikere, fordi de ikke forstår finanssektoren, forstår, hvor effektive de sanktioner, vi har lavet, er. Nu har vi jo haft diskussionen om de går statsbankerot, fordi de ikke betaler nogen renter, nogen dollarrenter. Det er ikke en statsbankerot. Det ser helt anderledes ud, skal jeg lige så sige. Hvad er det så? Jamen, det er en selvvalgt betalingsstandsning. Mm. Og Argentina har gjort det her i mange år. Altså, de gjorde det i 8 år, 6, 7 år eller sådan noget. Altså, det er jo ikke... Fordi det passer bare ikke godt ind i vores fortælling. Vi vil gerne have, at det går hurtigt med, at Rusland falder sammen. Og så vil det her være en dejlig ligesom fortælling på det. Men det går hurtigt med, at Rusland falder sammen. Det går bare ikke helt så hurtigt. Og det er jo det, som altså på et tidspunkt, om i ikke nær fremtid, kan de simpelthen ikke dække deres udgifter til krige. De er nødt til at holde pensionister skadesløse i forhold til prisstigninger. Husk, det er den vigtigste magtbase for Putin, det er pensionisterne. Og så allerede der begynder de at få store underskud, på trods af de høje energipriser. Og så er det seddelpressen. Og så er det går hurtigt. Og det er noget, vi kigger på senere på. Og i dag, der forfalder der altså to store rentebetalinger, ja. Så vidt jeg ved, 117 milliarder euro skal falde. 117 millioner dollar. 117 millioner? Ah, okay. Ja. Altså, okay, det er så ikke så stort. 117 millioner, det er jo ikke særlig meget. Men, skidegod avis. Men Ulrik, forlyder det jo, at de prøver at forsøge at betale i rubler, for dem har de jo masser af, og det vil de gerne, tror du det? Altså, kan det finde sted? Nej, selvfølgelig kan det ikke det. Og det er en misligeholdelse. Altså, det er en misligeholdelse. Nu læste jeg, Wall Street Journal har dykket ned i de her betingelser, fordi man... Afhængig af, hvordan de her lånedokumenter er skrevet, og under hvilken lov de er skrevet, så er det jo sådan, at det opdagede Argentina på den hårde måde, at hvis man laver en amerikansk lov, så kan en amerikansk domstol, investor kan gå til en amerikansk domstol og sige, nu vil vi gerne gøre udlæg i argentinske aktiver. Og det skete faktisk, at et argentinsk skoleskib blev beslaglagt i Ghana, efter at den her hedgefond gik til en ghanesisk domstol, og så skulle de have 20 millioner for at slippe det fri igen. Det er svært med de her, angiveligt, fordi de er skrevet på en anden måde, men det er klart, det er jo alt sammen signaler om, at Rusland er afkoblet fra det globale system. Vi har så russiske selskaber som Gazprom, der har betalt på deres. Og det er jo klart, hvis de ikke betaler renter og afdrag på deres lån, jamen så kan vi gøre udlæg i deres for eksempel naturgasfaciliteter i Vesteuropa, som står rimelig tomme, men som der er en del af. Så det er noget, ligesom det her er en del af afkoblingen, og det er jo også noget der, hvor man siger, alt det, som Rusland gør af modsanktioner, det skriver vi jo ind i en lille sort bog. Hvis de begynder at konfiskere, nationalisere, hvis ikke de betaler renter og afdrag, alle de der ting, og i øvrigt sviger og smerte, krigsskadeerstatning. Og det vil sige, når Rusland på et eller andet tidspunkt kommer og siger, vi vil gerne tilbage i verdensøkonomien, så slår vi op på side 1 i den lille sorte bog, og så siger vi har lige nogle udestående først. Mm. Der er skruetvinger på begge sider, og de bliver sikkert brugt flittigt også det næste stykke tid. Benny i Nivå, han sidder lige med et spørgsmål til dig, Ulrik. Hvis USA er så manuel en økonomi sammenlignet med vores, hvordan kan det så være, at deres BNP per person er 30% højere? Der er noget om, hvordan vi opgør BNP, er en del af fortællingen. Men vi må heller ikke glemme, at samtidig med, at USA har en meget stor del af befolkningen, der er teknisk analfabeter, så har de jo også de bedst uddannede i verden. De har de største tech-selskaber med meget høj værdiindtjening per medarbejder. De har de bedste universiteter. De har banker, alle mulige, hvor der er meget høj værditilvækst. Det gør de det rigtig, rigtig godt i. Men det er den tvedeling af det amerikanske samfund, som jo også er med til at skabe sådan en som Donald Trump. Fordi alle dem, der føler, at de store byer og de veluddannede, de bare løber afsted, og der er ingen, alle træder på dem, de har jo stemt den vej, og det gør de jo stadigvæk. Ja. Og så er der Johan, som desværre har brændt fingrene lidt på en nikkelposition, og han skriver sådan her ind til os. Vi ser, at man har stoppet handel med nikkel grundet de høje prisstigninger. Som privat investor, som er lang nikkel, så føler jeg mig totalt snydt, hvis man bare lukker handlen for at beskytte dem, som er short, da papirmarkedet slet ikke er understøttet af det fysiske marked. Hvem siger, at det samme kan ske for andre råvarer som guld og sølv, og hvad er jeres syn på den måde at påvirke markedet? Nikkelmarkedet, det skulle starte igen i dag. Ja, i dag, men han har jo ret, ikke? Altså, hvorfor hævde de ikke ham kineseren ind og kørte ham konkurs, ikke? Altså, du ved, men du skal bare huske på, at det her marked, hvorfor man gør det her, det var jo fordi, at det var ramt af en ekstremitet, og husk nu på modpartsrisikoen. Det kan godt være, at han siger, jeg vil fandme have min gevinst, fordi der er en, der har gået imod mig, og han har taget fejl. Du kan ikke få din gevinst, fordi han har ikke nogen penge, ham der er gået imod dig. Altså, du ved, vi skal tilbage til finanskrisen, det der hedder en modpartsrisiko. Så derfor er man jo nødt til at gøre det. Jeg har fuld forståelse af det her. Kan det ske andre steder i råvaremarkedet? Jeg tror, LME nu, altså den der, har den ikke nu lavet en 5%-grænse, så lukker den ned nu. Altså, det er London-børsen, hvor de handler det. Nu har de lavet en short breaker, ligesom aktiemarkederne har det på 10, tror jeg nok, for at prøve at forhindre det. Men der er et eller andet her, når helt generelt, når det gælder metalmarkederne, hvor vi ved, at kineserne spekulerer med arme og ben, og vi ved også, at de kinesiske myndigheder fra tid til anden har grebet ind, og i kobbermarkedet for eksempel, fordi kineserne har spekuleret helt vildt. Og et eller andet sted er problemet jo det her, at hvis der er nogen, der gør tilstrækkeligt stort i nælderne, så ændrer vi spillereglerne, fordi det har vi ikke råd til. Hvad er det for et incitament, det skaber i markedet? Det er, skal man gøre i nælderne, så skal man gøre det stort nok. Okay. og så synes jeg, altså, og den politiske diskussion, vi ikke har fået lige nu, det er jo, at du ved, hvorfor tillader vi de her derivater, altså de her afledte finansielle instrumenter i vores råvaremarkeder lige nu? Jeg ved godt, at nu bliver jeg meget rød, men er vi enige om, at de her problemer, vi er i gang med at skabe for verden og stigende priser for os alle sammen, de er jo delvis skabt af, at der har været et spekulativt element. Ja. Altså olie handles 100 gange. Altså, under finanskrisen sagde vi, banker må ikke shortes. Jeg har sagt sådan lidt på olie, du ved, og sådan noget, mens de eksploderede de her priser, og jeg stod ude ved benzinpumpen. Svaret er, du må gerne købe en oliefuture, men du skal fortælle, hvordan olietanker skal lægge til og få det leveret. Altså, du kan godt gøre nogle ting i de her råvarer. Jeg ved godt, vi ikke har gjort det, og det er nok, fordi det ikke er gået værre, men du ved, hvis det her spekulative element, der har boostet nogle af de her priser, som ikke alene er trukket af den her meget tragiske situation, du ved, der har jeg måske en holdning til, hvorfor er det egentlig, vi andre skal betale for det, og det er måske også lidt, nu har han selv spekuleret i det. Så det er sådan lidt af de her ting, for vi skal huske på, at er det 15 gange eller 30 gange volumener i mange metaller? Det er jo bare mig og dig, der sidder og handler med hinanden med en modpartsrisiko. Jeg skal ikke have det leveret. Jeg vil nødig have den der stange. Det var, hvis vi husker tilbage på i coronatiden, så fik amerikansk olie til levering i slutningen af april en pris på minus $37, ja. Fordi der var ikke nok vandkander og hvad der ellers var i Cushing, Oklahoma, til at tage alt det, som man lige pludselig stod og skulle have fysisk leveret, fordi det var en leveringskontrakt. Så siger I også, at der er nogle strukturelle problemer i finansmarkedet, der gør, jeg ved godt, at min utopi i verden, den kommer ikke til at ske, men lad os nu bare slå fast, at gik det helt amok det her på grund af råvarepriserne og pressede verdensøkonomierne og meget af din økonomi, så var det da et træk, man kunne gå ind og lave. Man gjorde det med bankerne. Nægtede, at man kunne gå naked short, altså du ved, i bankerne under finanskrisen. Og det der med ikke at have et underliggende aktiv, man beskytter eller noget som helst. Jeg tror ikke, det kommer til at ske. Og jeg tror, at svaret er her, han skal forstå, at de her markeder, du ved, og jeg forstår udmærket den her, det er jo det her med, skal der virkelig ikke være noget, skal man virkelig ikke være ansvarlig for de her ting? Men svaret er jo, at når vi kommer op i så store mængder af finansielle papirer, så er der en modpartsrisiko. Og det vi jo endnu ikke har set, og det er jo derfor, banker igen er begyndt at stige. Selvfølgelig er renterne begyndt at køre op. Vi har ikke fået det der moment, hvor vi fandt ud af, at det der russiske aktiv, det hele vejen ned igennem, det væltede en eller anden hedgefond. Nej, nu skal vi så også huske, inden vi får sølvpapirsatten sat alt for hårdt på i forhold til det her, det er, at vi har haft en finanskrise, hvor man har arbejdet ekstremt hårdt. Først faktisk den russiske statsbank i 1998 udløste LTCM-krisen, som jo netop var en, hvor der lå russisk LORT rundt omkring, som lige pludselig gearede positioner, som fik rigtig meget til at brænde sammen. Og så havde vi finanskrisen, så det man jo har gjort, det er jo, at man har arbejdet med en helt anden måde med risiko, og man prøver ligesom at lave, ligesom på Titanic, ikke, hvor man havde de her forskellige vandtætte skotter, ikke, så det hele skibet ikke kunne synke. Dårligt eksempel måske. Men det, man har delt det op. Og det vil sige, at man har en meget klar forståelse af, hvor risikoen og eksponeringen mod Rusland er. Meget af det, der udløste finanskrisen, var jo, at vi vidste, der lå subprime, de her giftige amerikanske boligobligationer, rundt omkring, men vi vidste ikke, hvor de lå, og folk var ikke specielt villige til at fortælle det. Og det er også derfor, at det kommer jo ikke til at ske her. Mit problem det er jo, at hedgefondene, dem har vi jo ikke fået indhegnet. Altså, vi aner ikke, hvad de ligger med hedgefondene. Nej. De her, tiden er ved at løbe fra, så vi skal lukke ned. Så bare lige for at afslutte debatten her i studiet i dag, Ulrik Bie, er der nogle særlige ord, du vil holde øje med i aftens FOMC-udmelding? Nej, jeg vil helt afgjort se efter og høre om den der meget, meget hårde tone, som man har kørt indtil videre, om den fortsætter. Og så er det prikkerne. Prik, prik, prik. Det er det. Michael, hvad med dig? det er lidt det samme, og så håber jeg egentlig, at høre det her, at han egentlig er lidt åben for at se dataen den kommende tid. Og jeg sætter i hvert fald en prik der. Et punktum for dagens udsendelse. Tak fordi I lyttede med derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, når klokken den bliver 9.06, så vi høres ved. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.